Zajmijmy miejsca. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Chwała Bogu. Tak, patrzę, że więcej miejsc z przodu wolnych, a więcej z tyłu zajętych. No, w sumie to logiczne. Super, to jest takie wychowawcze, żeby musieli się wstydzić, że się spóźnili. Dobrze. Żeby ostatni byli pierwszymi, to też jest dobre, no biblijne. Nie mamy dzisiaj transmisji. Się niestety popsuło coś. Otwórzmy list do Galacjan. Piąty rozdział. Czytam od 13 wersetu. List do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym: będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni. Mówię więc, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała z pewnością nie wykonacie. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Jeśli więc przez ducha dajecie się prowadzić, nie jesteście pod prawem. Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi się podporządkowujemy. Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. W 13 wersecie czytamy, że zostaliście, bracia, powołani do wolności. Hmm. Czy wiemy, o jaką wolność chodzi? Myślę, że w większości wiemy, ale gdyby ktoś nie wiedział, to chodzi o wolność od tego, by grzeszyć. Wolność do tego, by czynić dobrze. Dobrze powiedziałem? Wolność od jarzma zakonu, też tak. Od niewiary. I teraz pytanie, czy chodzimy w tej wolności? Czy żyjemy tak, jak jesteśmy powołani? I mieliśmy tutaj przez 3 dni w poprzednim tygodniu taką konferencję, nazywamy to konferencją Atrybuty Boga. I we wtorek, nie, w środę był atrybut cierpliwość. I powiem wam, że jakoś tak szczególnie ten atrybut mnie pobudził, poruszył. Z jednej strony Boża cierpliwość i to, co tutaj ten brat Hall sugerował, że jest to jeden z tych atrybutów, albo być może nawet mówił ten najwyżej postawiony, za który powinniśmy szczególnie Bogu być wdzięczni, że jest cierpliwy, że nie reaguje z niecierpliwością, bo któż z nas by się ostał? Ale to ta cierpliwość też, zacząłem zastanawiać się, jak to wygląda w moim życiu. I padły tutaj pewne stwierdzenia, że jeśli jesteśmy pełni ducha, to będziemy mieli cierpliwość. I tak czytam tutaj w tym, co jest napisane na temat owocu ducha, jednym z owoców jest też cierpliwość. Chociaż to nie jest w sumie jedyna cecha, która jest warta przyjrzenia się i zbadania. Może jeszcze przeczytam raz. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. I tak myślę o tym, że gdy czytamy te wcześniej uczynki ciała, to są rzeczy, które w większości są nam dalekie, obce. Jakieś bałwochwalstwo, czary. Co tu jeszcze? Zabójstwa, pijaństwo, hulanki. Są tutaj takie też rzeczy, które już mogą być nam troszkę bliższe. Wybuch gniewu może nam się przydarzyć. Intryga jakaś może się nam przydarzyć. Ale chciałem to tak jakby skontrastować te uczynki ciała, o których czytamy. I tak jak mówię, większość z nich jest nam bardzo dalekich, bardzo obcych. I bym to nazwał takie te czarne uczynki ciała. I mamy tutaj owoc ducha, który bym nazwał białym. I tak sobie myślę, nie jest tu zrobiona cała lista wszystkiego, co może być udziałem człowieka, który poddaje się swemu ciału, który nie nie umartwia ciała duchem. I myślę sobie, że można by tutaj gdzieś taką szarą strefę znaleźć. I pytanie jest takie, czy widzimy się w którejś z tych grup? Czy widzimy się w grupie tych, którzy żyją według ciała, gdzie uczynkami są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary i tak dalej? Czy nie widzimy się w tej grupie? Czy widzimy się pośród tych, w których przejawia się owoc ducha? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. I tak sobie myślę, jak wysoko my sięgamy, jak wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, jak wysoko też poprzeczka jest postawiona. I jeżeli nie widzimy się w tej pierwszej grupie, gdzie właśnie są te takie rzeczy, no mówię, dla nas obce, dalekie, bo w ogóle nie do pomyślenia. Ale też tak w sumie te takie piękne słowa opisujące owoc Ducha Świętego też jakoś tak nie są czymś, co by było jakimś takim naszym wielkim pragnieniem i celem. I może widzimy się gdzieś, tak jak tutaj nazwałem to, w tej szarej strefie, że no tak po prostu sobie żyjemy. I jeżeli jest tak właśnie, że możemy sobie taką gdzieś tam tą szarą strefę takiej trochę byle jakości znaleźć w naszym życiu i tak żyć, to myślę, że do tego nie jesteśmy zachęcani. Jesteśmy zachęcani właśnie do tego, żeby być pełnymi ducha i żeby przejawiać owoc ducha. I powiem wam, że to nie jest nic jakby nowego, tak? Że jest we mnie takie pragnienie, żeby podobać się we wszystkim Bogu, żeby to wszystko, co robię, było Jemu miłe, żeby było dobre dla innych. Także to nie jest, mówię, nic nowego, ale podczas rozważania właśnie tego atrybutu, tej cierpliwości, gdzie myślę o sobie, że często tej cierpliwości mi brakuje, to mój wzrok, moje myśli biegną w stronę tego, co jest źródłem tego owocu, czyli pełni Ducha Świętego, chodzenia w Duchu Świętym. Tak? Okej. I chciałem to jakoś tak nazwać, żeby to było po pierwsze dobrze zrozumiane, to co jest w moim sercu, a po drugie mogło być też jakoś tak ku temu byśmy mogli skorzystać właśnie z takiego przedstawienia sprawy. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest we mnie takie umiłowanie właśnie tego, co jest Boże, co jest takie dobre. I chcę badać swoje serce. Jeżeli zobaczę tam jakieś przejawy braku cierpliwości, czy jakieś inne przejawy tego, co jest cielesne, nawet jeżeli to nie jest coś tak bardzo drastycznego, strasznego, jak tu czytamy w tej liście czarnej, to chcę porzucać to i pokutować, szukać Boga i chodzić w pełni ducha. I myślę, że to jest wezwanie do każdego z nas, że ta poprzeczka jest wysoko ustawiona i nie jest dobrze, jeżeli my byśmy tą poprzeczkę obniżali. Każdy z nas jest na jakimś innym etapie swojej drogi, swoim, jak to powiedzieć, stażu bycia dzieckiem Bożym. Niektórzy z nas są niemowlakami w wierze, niektórzy są już dorośli, niektórzy już mogą być nazwani ojcami. Na jakimkolwiek etapie byśmy nie byli, jesteśmy zachęcani i wzywani do tego, żeby szukać tego, co jest Bogu miłe, i niech ta zachęta dzisiaj wybrzmi w naszych umysłach, sercach i będzie dla każdego z nas czymś, co będzie mnie pociągało, będzie zachęcało, będzie popychało do działania, do zapierania się siebie. Będziemy się modlić i skierujmy nasz wzrok ku temu, który właśnie może nam to dać, to, czego nam brakuje. Jeśli coś jest pragnieniem naszego serca, a jest to dobre pragnienie, to niech ono będzie skierowane do Boga i niech będzie w nas oczekiwanie. I w zasadzie mamy też Boże zapewnienie, że Pan Bóg będzie odpowiadał na te dobre pragnienia naszych serc. Dziękujmy za to, co czyni, co uczynił w naszym życiu, i kierujmy nasz wzrok na Niego. Amen. Powstańmy. Dzięki, Ojcze, za to, że stanąłeś na naszej drodze, że zmieniłeś nasze życie, że ożywiłeś, że nasze serca kamienne zmiękczyłeś. I tak się modlę, Ojcze, o to, żeby nie było w nas akceptacji żadnej byle jakości, ale żebyśmy byli umiłowanymi Twoimi dziećmi, dobrymi sługami, dobrymi, sumiennymi uczniami w Twojej szkole. Proszę, poprowadź każdego z nas, Ojcze, i pomóż też nam w takim miłowaniu się nawzajem, w budowaniu, prawdziwym budowaniu braterstwa, żeby nikt nie był sam, żeby nikt nie chodził, będąc przygnieciony jakimś grzechem czy smutkiem. Dzięki, Ojcze, że mamy tą społeczność i możemy tutaj się miłować, i pomóż nam w tym, prosimy. Amen. Potrzebują przykazań, nakazów, zakazów, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają Ciebie, którzy są poddani Twojemu Duchowi, którzy chodzą według Ducha, postępują według Ducha. Modlimy się, kochany Panie, byś dawał nam umiłowanie Twojego Słowa, bo Twój Duch właśnie działa przez Twoje Słowo, które kiedy mieszka w naszych sercach obficie, zmienia nasze myślenie, zmienia nasze motywacje, pociąga nas ku Tobie i ku Twoim sprawom. Boże, daj, żebyśmy wzrastali w tym duchowym życiu. Wielbimy Ciebie, że mamy dzisiaj tę okazję, by tu się zgromadzić i stać przed Tobą i wsłuchiwać się w Twój głos, rozważać Twoje Słowo, poddawać się Twemu działaniu. Prosimy, przemawiaj do nas. Prosimy, przemieniaj nas i daj nam też łaskę, by Ciebie wielbić, by Tobie dziękować, by Twoje święte imię wywyższać z głębi naszych serc, przemienionych, uzdrowionych, ożywionych mocą Twoją. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, pośród Twojego Kościoła i dzisiaj. Amen. Amen. Amen. Twoja łaska dała mi kroczyć drogą, która jest doskonałością, przypieczętowaną na krzyżu Golgoty. Jestem Twoim, a Ty jesteś moim. Jesteś moim Ojcem i życiem. Dziękuję Ci, że odpuściłeś mi moje winy, że całą moją niewiarę zabrałeś, że uczyniłeś mnie doskonałym w Twoim Słowie. Ojcze, upadam, tak jak mówi Jakub, ale wierzę Tobie. Całą moją duszą, wszystkim, czym narodziłeś się z Twojego Słowa, wierzę Tobie. Nic tego nie może zmienić, ponieważ jedną ofiarę uczyniłeś nas doskonałymi. Panie, dziękuję Ci, że patrzysz na dokonane dzieło, że spoglądasz na to, co uczyniłeś, spoglądasz na Twoje Słowo, na Twoją obietnicę. I my pragniemy, i tak też czynimy, spoglądamy każdego dnia i każdej chwili. I czy śpimy, czy leżymy, cokolwiek, Ojcze. Patrzymy na Twojego Ducha, którego nam dałeś. I nic tego nie może zmienić. Nic nie może nas oderwać od miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Jestem o tym, Ojcze, przekonany przez Twoją łaskę i Twoją miłość. Tylu doprowadziłeś, którzy byli zabłąkani, którzy gdzieś upadli, którzy gdzieś uciekli. Czy prorocy, nawet prorocy, czy bracia i siostry. Ojcze, zawsze przyprowadzałeś Twoje dzieci, dlatego że one wołały, zawsze wołają do Ciebie. Czy w pogodzie, czy w deszczu, czy w szczęściu, czy w nieszczęściu. Jesteś dla nas drogą, prawdą i życiem. I chcę Ci za to podziękować, że odnalazłeś nas tutaj. Że odnalazłeś te małe nasiona, w których zasiałeś tą prawdę, a przyszedłeś, aby to odnaleźć. Ciężko jest o tym mówić, czego się nie rozumie. Ale w moim sercu jest to, że jesteśmy Twoimi, że Ty nas odkupiłeś, że jesteśmy Twoimi dziećmi i pragnę, tak jak brat mówił na tym podwyższeniu, wszystko przynieść do Ciebie i te rzeczy, w których ubolewam, te rzeczy, których czynię źle. Panie, przynoszę Tobie moje winy, przynoszę Tobie moje upadłości, wszystko, w czym zawiniłem przed Twoim świętym obliczem i wyznaję to wobec moich braci, moich sióstr, że często czynię to, co się Tobie nie podoba. Ale Ojcze, Ty uczyniłeś mnie przez Twoją krew doskonałą, abym mógł wierzyć każdemu Twojemu Słowu. Nawet gdy się ociągam, gdy coś jest nie tak, Panie, w moim sercu, w mojej duszy jest ta jedna rzecz niezmienna. Jest to wiara w Twoje Słowo. Ty jesteś tego sprawcą i dokończycielem. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. chcę życiem mym. Wielbić Cię chcę pieśnią moją. Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę. Bądź moim wsparciem. Mój płacz zamieniłeś w tanie. nad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary me. Wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się dla duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie. Wiem, Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, wiem, teraz też nie zawiedziesz mnie. I będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się dla duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę Twe. Prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic, daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w obecności Boże. Mnie, gdzie wiara nie ma granic, daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w obecności Boże. I będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się dla duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też, gdzie pójdziesz. Niech się ustali, niech nieustannie płynie. cóż to za wolność, aż do nieba mnie unosi. Wyłącznie w Twojej obecności, mój Jezu, chcę przebywać, nie inaczej, jak tylko w centrum woli Twojej chodzić, a nie na swoje pragnienia własnego serca się godzić. O tak Cię kocham, mój Jezu, mój Panie i przyjacielu, niech włącznie Twoja wola w tym życiu się stanie. Diabeł niestety zna dobrze wszystkie moje słabe strony. Bardzo mu na tym zależy i odwrócić mój wzrok od Ciebie. Wówczas Panie, do Ciebie wołam, bo wiem, Jezu, Tobie podołam. Rzucam precz, co w drodze przeszkadza, rozwijamy się na Ciebie za bardzo. Ty jesteś Bogiem, zazdrosny, tego doznaję. Szczególnie w doświadczeniu, kiedy bardziej Cię poznaję. Amen. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu nową pieśń. On ukojeniem i zbawieniem duszy mej. Tylko wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. On godzien wszelkiej chwały jest. Me serce Jezu Ciebie chce. Ty w nim w pełni objaw się. Niech to pragnienie zawsze płonie ogniem Twym. Pomóż mi być miłym Ci. Wszelkiej chwały jest. Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce Ty, który stworzyłeś. tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Pół wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Stałeś się człowiekiem, dałeś się ukrzyżować, bo Twoja miłość doprowadziła do tego, że to uczyniłeś. Nie nasz grzech, ale Twoja miłość, Panie, bo Ty jesteś miłością, Ty jesteś, Boże, zmartwychwstaniem, Ty jesteś życiem. Ty, Panie, uczyniłeś swój Kościół dzięki swojej miłości. Twoja miłość, Panie, nas do Ciebie przybliża i przymusza, abyśmy do Ciebie przychodzili, Panie, bo Ty, Panie, nas umiłowałeś. Chwała Tobie, Panie, bądź uwielbiony w naszych sercach, w Kościele swoim i we wszystkich sercach, które Ciebie szukają, Panie. Amen. Amen. Dzięki Ci. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci, że z Twojej łaski jesteśmy dzisiaj na tej drodze życia, chociaż potykamy się, chociaż wciąż jeszcze wiele nam brakuje, wciąż jesteśmy każdego dnia w wielkiej potrzebie Twego miłosierdzia, Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojej odnowy. Panie, dziękujemy, że Ty, który rozpocząłeś Twoje dobre dzieło w nas, kontynuujesz je i w Tobie pokładamy ufność, że doprowadzisz je do chwalebnego końca w życiu każdego z nas. Dziękujemy Ci za Twoje dzieło w tym świecie, za tych wszystkich, których serca poruszasz, pociągasz ku Tobie, za tych wszystkich, których w mocy Twego Ducha przekonujesz o ich grzechu, o ich potrzebie przyjścia do Ciebie ze swoim ciężarem, aby u Ciebie szukać zbawienia. Panie, modlimy się, by i dzisiaj Twoje słowo było głoszone w całym Twoim Kościele, w mocy Twego Ducha, ku zbudowaniu Twojego ludu, ku nawróceniu grzeszników ku Tobie, ku przemianie serc, ku Twojej chwale, abyś Ty był uwielbiony w pośród każdego jednego zgromadzenia Twoich dzieci, czy małego, czy wielkiego. Bądź wywyższony, kochany Panie, i pośród nas, i daj nam uszy do słuchania, łaskę, by usłyszeć i dzisiaj Twój głos. Nie zatwardzać naszych serc, nie usztywniać naszych karków, ale poddawać się Tobie i Twojej przemianie, abyś żył w nas, abyś jaśniał w nas, aby Twoja chwała objawiała się w naszym codziennym życiu. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy proszę Księgę Daniela i będziemy dzisiaj czytali wiele miejsc z tej księgi, ponieważ w naszej podróży przez całą Biblię dotarliśmy dzisiaj do tej właśnie księgi. Bardzo szczególnej księgi, wyjątkowej w swojej konstrukcji i przesłaniu. W pierwszym rozdziale, pierwszych dwóch wierszach znajdujemy historyczne tło wydarzeń opisanych w tej księdze i późniejszych objawień, które Daniel otrzymuje. W trzecim roku panowania Joakima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nebukadnezar, król Babilonu, i obległ ją. I Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego, a on zabrał je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, i wniósł te naczynia do skarbca swego Boga. Nieskory do gniewu Bóg, bogaty w miłość i miłosierdzie, wysyłał proroka za prorokiem do zbuntowanego Izraela, grożąc nadchodzącym sądem i potępieniem, jeśli jego lud nie będzie wypełniał swoich zobowiązań wynikających z przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj. Jeśli Boży lud nie zawróci ze swojej drogi, Bóg zapewnia swój lud, że nadejdzie sąd. Wierny Bóg dotrzymał swojego słowa i Izrael został zniszczony. Najpierw północne królestwo w 722 roku przez Asyryjczyków, Samaria, stolica północnego królestwa Izraela, została zburzona, a przetrzebiona ludność północnego królestwa została uprowadzona do niewoli asyryjskiej. Upadek południowego królestwa Judy rozpoczął się ponad 100 lat później, gdy król Babilonu obległ Jerozolimę w 605 roku przed Chrystusem. To zapoczątkowało pierwszy etap wygnania. Były 3 czy 4 deportacje. To jest pierwszy etap. Dotychczas te księgi prorocze, które rozważaliśmy, czyli Księga Izajasza, mówiła o tym czasie pierwszego najazdu Asyryjczyków. Izajasz pisał ponad 100 lat wcześniej, kiedy jeszcze istniały oba królestwa, północ i południe, i Izrael, i Izajasz prorokował w Izraelu właśnie ponad 700 lat przed Chrystusem, zapowiadając zniszczenie północnego królestwa i ostrzegając królestwo Judy, że jeśli się nie opamiętają, ten sam los czeka ich. Następnie rozważaliśmy księgę Jeremiasza, który pisze tuż przed zburzeniem Jerozolimy. A więc Jeremiasz nieco, można powiedzieć, jego służba jest w podobnym czasie w sumie co Daniela, chociaż Daniel już z Babilonu opisuje, jego księga opisuje to, co wydarzyło się już po deportacji, czyli Jeremiasz opisuje pisze w tych wcześniejszych latach, przed zburzeniem, ale też opisuje samo zburzenie Jerozolimy i to, co wydarzyło się po zburzeniu Jerozolimy. Czyli to jest rok 586 przed Chrystusem. Następnie mieliśmy proroka Ezechiela, który podobnie jak Daniel jest jednym z deportowanych do Babilonu i Ezechiel przemawia zarówno do tych wygnańców w Babilonie, jak i kieruje swoje słowa do tych, którzy pozostali w Judzie. Natomiast Daniel jest jednym z tych właśnie pierwszych zesłańców do niewoli. On jest w tej grupie tych wszystkich członków rodziny królewskiej i tych najwyższych sfer Judy, która została zabrana do niewoli w 605 roku przed Chrystusem. I księga Daniela zawiera opis zesłania Judejczyków do Babilonu, jak też dalszych dziejów, głównie Daniela, ale nie tylko, również jego trzech przyjaciół, od 605 roku do jego ostatniej wizji, około 536 roku. A więc mamy tutaj okres jakiś 70 lat, plus, patrząc na wiek Daniela, kiedy zostaje zabrany jako młodzieniec, kilkunastoletni, więc widzimy, że Daniel żyje do 80 kilku lat i większość czasu spędza na dworze królewskim Babilonu, ale również ogląda przejęcie władzy przez Medo-Persów i również kontynuuje swoją służbę na dworze medyjskiego króla Dariusza. Przez całe dziesięciolecia Daniel pozostawał wierny Bogu Jahwe, mimo licznych zewnętrznych przeciwności i śmiertelnych niebezpieczeństw. Pośród chaosu, który miał miejsce wokół niego, Daniel był w stanie oglądać światło nadziei, że pewnego dnia Bóg odnowi swój lud. Bóg na nowo ustanowi swoje królestwo w pośród swojego odnowionego ludu. Pierwszych sześć rozdziałów Księgi Daniela zawiera opis tych wydarzeń, które miały miejsce, z perspektywy zewnętrznego narratora. A więc tutaj w tych pierwszych sześciu rozdziałach Daniel nie mówi w pierwszej osobie, ale tak jakby mamy zewnętrznego narratora, który mówi, co się wydarzyło Danielowi, co się wydarzyło jego przyjaciołom, co się wydarzyło władcy Nebukadnezerowi. A więc tutaj mamy jakby historyczną perspektywę. Nie jesteśmy pewni, czy Daniel sam pisał te słowa, czy na podstawie tych wszystkich informacji, które były o Danielu później, jakiś narrator opisał wydarzenia, które miały miejsce w życiu Daniela. Natomiast w pozostałych sześciu rozdziałach tej księgi, a więc od 7 do 12, Daniel pisze w pierwszej osobie. Więc tutaj wyraźnie Daniel mówi ja. Tam jest wszędzie do 7 rozdziału, pierwszych 6 rozdziałów mamy on, trzecia osoba. Od 7 rozdziału Daniel mówi ja. Więc tutaj widzimy te dwie części w tej księdze. A więc pierwszych 6 rozdziałów księgi Daniela zawiera opis wydarzeń, które miały miejsce za życia Daniela. Natomiast rozdziały od 7 do 12 zawierają zapowiedź wydarzeń, które miały nastąpić pod koniec życia Daniela i po jego śmierci. Przyglądając się uważnie konstrukcji tej księgi, możemy zauważyć pewne pary analogicznych lekcji. Ta księga jest zbudowana jakby na zasadzie takich zamykających się par. A więc na przykład rozdział 2 i 8 tej księgi, chociaż niektórzy twierdzą, że też 7, tu jest wielka dyskusja między interpretatorami tej księgi, ale widzimy, że ten rozdział 2, gdzie mamy tą wizję króla Nebukadnezara, który ma ten sen właściwie, w którym widzi pewne nadchodzące wydarzenia. To, co on tam w tym śnie widzi, co później Daniel mu wyjaśnia, jest bardzo podobne do tego, o czym Daniel mówi na podstawie własnych snów, szczególnie w 8 rozdziale. Tak jak mówię, niektórzy też twierdzą, że w 7, twierdzą, że oba te rozdziały mówią o tych samych wydarzeniach, chociaż niektórzy są totalnie innego zdania i mówią, że 7 odnosi się do innych wydarzeń, 8 do innych wydarzeń. Tak jak mówię, jest to dyskusyjne. Natomiast widzimy to podobieństwo rzeczywiście, że tutaj jest zapowiedź nadchodzących zaraz po Danielu królestw. A więc Babilon jako to królestwo, które istnieje w tym czasie, kiedy Daniel przemawia. Zresztą Daniel mu to wyjaśnia Nabukadnezarowi. Mówi, ty jesteś tą złotą głową. To jest Babilon. A później mówi o kolejnych częściach tego posągu, który Nebukadnezar widzi. Albo jak później w 8 rozdziale anioł wyjaśnia, czy Daniel otrzymuje wyjaśnienie z tego swojego snu i tam widzimy nadchodzące królestwa Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Chociaż znowu tutaj bibliści dyskutują, niektórzy twierdzą, że to jest Babilon, Media, Persja osobno i Grecja. Niektórzy twierdzą, że tu się zatrzymuje, niektórzy twierdzą, że tam też jest Rzym. Nie będziemy obecnie w stanie się tym zająć. Tutaj by trzeba było każdym z tych rozdziałów po kolei się zająć i próbować zobaczyć, jak one się mają do tych historycznych wydarzeń. To jest rozdział 2 i 8, czy 2 i 7, jak to woli. Natomiast rozdziały 3 i 6 opowiadają o ocaleniu od śmierci. W rozdziale 3 mamy opowieść o ognistym piecu, 3 przyjaciołach Daniela, którzy zostają w cudowny sposób uwolnieni od śmierci z tego pieca. Natomiast w 6 rozdziale mamy Daniela w jaskini lwów i jego ratunek z jaskini lwów. Natomiast centralne te 2 rozdziały, 4 i 5, opowiadają o boskim sądzie nad aroganckimi królami Babilonu. A więc najpierw mamy sąd Boga nad Nebukadnezarem, który traci zmysły i zachowuje się jak zwierzę, a następny 5 rozdział opowiada o zagładzie Belszazara, jego syna, który dopuszcza się świętokradztwa, pijąc z naczyń, które jego ojciec złożył w świątyni, i przychodzi sąd w postaci najazdu Medopersów i utrata królestwa i przejęcie królestwa przez Medopersję. Dodatkową, wyjątkową cechą tej księgi jest jej dwujęzyczność. Ta księga nie jest cała w języku hebrajskim, ale częściowo, w dużej części jest w języku aramejskim. Jeśli coś wiecie na temat tych języków, to aramejski jest zapisywany tymi samymi literami, co hebrajski, ale jest to inny język. Jest podobny do hebrajskiego, jednak różni się od niego. Był to język, który w tamtym czasie był takim międzynarodowym językiem. A więc tak jak dzisiaj, powiedzmy, język angielski jest najbardziej rozpowszechniony na świecie, tak w tamtym regionie, w tamtym czasie język aramejski był takim międzynarodowym językiem. A więc pierwszy rozdział Księgi Daniela jest zapisany w języku hebrajskim, jak również rozdziały od 8 do 12, tam gdzie mamy główną część tych wizji Daniela. To jest wszystko w języku hebrajskim. Natomiast poczynając od 4 wiersza 2 rozdziału, aż do końca 7 rozdziału, znajdujemy zapis w języku aramejskim. Otwórzcie proszę 2 rozdział i zobaczcie 4 wiersz, gdzie czytamy o tym, jak Nebukadnezar wezwał swoich mędrców chaldejskich, aby opowiedzieli mu jego sen i wyjaśnili mu ten sen. A w 4 wierszu czytamy, że ci mędrcy chaldejscy odpowiedzieli królowi po aramejsku. I tutaj od tego miejsca, po dwukropku, w naszych Bibliach, oczywiście tam oni mieli dwukropku, ale w naszych Bibliach, w języku, w oryginale mamy język aramejski. Zaczyna się królu żyj na wieki, to już jest po aramejsku. I aż do końca 7 rozdziału cała reszta jest w języku aramejskim. I jest wiele różnych ciekawych teorii wyjaśniających, dlaczego ta część Księgi Daniela jest zapisana w języku aramejskim, ale nie ma żadnej pewności, która z tych teorii jest prawdziwa, więc nie będę zabierał czasu na ich przedstawianie, skoro i tak nie wiemy tak naprawdę dlaczego. I tutaj jest to jedna z takich kwestii biblijnych, co do której nie mamy pewności i pytanie, czy musimy dochodzić na siłę do jakiegoś zrozumienia. Czy musimy teraz mieć odpowiedź na to, dlaczego ta część jest w innym języku? Czy to jest sprawą istotną dla nas? Czy to teraz jest sprawą, w której będziemy zajmowali jakieś stanowisko i będziemy nie zgadzać się i spierać się ze wszystkimi, którzy mają inne stanowisko? Jest wiele biblijnych kwestii, co do których nie mamy pewności. I lepiej jest się przyznać, że nie wiemy wszystkiego, niż udawać, że wiemy, a co gorsza, dogmatyzować w wątpliwych kwestiach, co do których jest tyle niepewności. Niestety ta księga właśnie, a zwłaszcza jej druga część, jest szczególnym obiektem teologicznych spekulacji, eschatologicznych, twórczych wymysłów kreowanych na niepodważalny biblijny wykład czasów końca. Ekspertami, współczesnymi ekspertami w tej dziedzinie są Adwentyści Dnia Siódmego, którzy specjalizują się w wykładzie tej księgi i twierdzą, że wiedzą, co każdy wiersz znaczy. I oczywiście Świadkowie Jehowy. Prawda jest taka, że obie te grupy pochodzą z tego samego źródła. Obie mają początek w wyliczaniach przyjścia Pana Jezusa Chrystusa w XIX wieku. Więc nic dziwnego, że oni nadal do dzisiaj skupiają się na tych księgach i tak jak mówię, są przekonani, że mają jedyny słuszny wykład każdego wiersza. Jest to wielka zarozumiałość i jest to wielka głupota, która z jednej strony w ich mniemaniu czyni ich lepszymi od wszystkich innych, którzy nie mają takiego zrozumienia jak oni. Z drugiej strony jestem zdumiony, że tylu protestantów, tylu ewangelicznych chrześcijan idzie tą samą drogą, kiedy mamy tutaj mnóstwo trudnych wersetów. Wersetów, co do których nie możemy mieć dzisiaj żadnej pewności, co one znaczą i do czego się odnoszą. Czytałem wiele różnych komentarzy, przygotowując się, różnych komentatorów i widziałem, jak bardzo różnią się w swoich opiniach, interpretacjach, próbach wyjaśnienia. Co tylko pokazuje mi, że to są domysły, spekulacje, wynikające ze swobodnego łączenia różnych miejsc biblijnych, aby na siłę stworzyć pozornie spójną eschatologiczną doktrynę. Kiedy mówię eschatologiczna, mam nadzieję, że rozumiecie to słowo. To słowo odnosi się do czasów końca. Eschaton to znaczy koniec czasów. Czyli kiedy mówimy o tych eschatologicznych spekulacjach, to mówimy o tych domysłach, jak będzie wyglądały czasy końca, jaki będzie scenariusz ostatnich wydarzeń na tej ziemi. I co do tej kwestii, jeśli poczytamy historię Kościoła, widzimy, że niemal każde pokolenie było przekonane, że jest ostatnim pokoleniem i patrząc na wydarzenia, które działy się w ich czasach, tworzyli eschatologiczny scenariusz wydarzeń. Jak dotąd wszyscy się mylili. Oczywiście każde jedno pokolenie myśli, że jest tym, które się nie myli, które właściwie interpretuje. Natomiast pomyłki przeszłych pokoleń powinny nam dać do myślenia. Powinniśmy z wielką ostrożnością rozważać te rzeczy. Ja nie mówię, żeby ich nie rozważać. Owszem, mamy je rozważać. Po to Bóg nam dał, żebyśmy je rozważali, żebyśmy nad nich rozmyślali. Ale czyńmy to z pokorą. Czyńmy to z wyznaniem, że nie posiadamy pełni objawienia. Cząstkowa jest nasza wiedza. Cząstkowe jest nasze zrozumienie. I są trudne miejsca w Bożym Słowie, których prorocy nie rozumieli, którzy je głosili. Oni sami ich nie rozumieli. Daniel wielokrotnie w tej księdze przyznaje, że tego nie rozumie, że jest przytłoczony, że jest mu ciężko na sercu, bo nie pojmuje tych strasznych rzeczy, które ogląda. I Bóg do niego mówi: Danielu, zapieczętuj te słowa. Przyjdzie czas, mówi, że pewni ludzie będą te rzeczy rozumieli. Ale do tego czasu, mówi, to są zapieczętowane słowa. Bóg w swoim słowie nie dał nam wyraźnej, spójnej, jednoznacznej, eschatologicznej doktryny. Ale raczej dał nam mglisty, częściowy, wybiórczy zarys czasów końca, wybrane cząstkowe ilustracje, które w wielkim zarysie mówią nam o ostatecznym Bożym triumfie i ustanowieniu Jego wiecznego królestwa. To, czego winniśmy się uczyć z tych wszystkich apokaliptycznych ksiąg, jak Księga Daniela, Księga Ezechiela, Księga Sofoniasza czy Księga Objawienia, to przede wszystkim to, że na tym świecie będziemy mieli ucisk, że czasami będzie wyglądało tak, że diabeł triumfuje, czasami będzie wyglądało tak, że Boży lud już nie przetrwa tego ucisku, tego cierpienia, tego prześladowania, tej nienawiści świata, ale Bóg mówi: ufajcie, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ostatecznie Bóg mówi: ode mnie należy ostatnie słowo. Ostatecznie ja ustanowię swoje królestwo, które rozbije wszystkie królestwa ziemi. I o tym mówią prorocy, o tym mówi Księga Objawienia. Żebyśmy ufali Bogu w trudnych czasach, żebyśmy się nie załamywali, kiedy zło się mnoży, kiedy miłość ziębnie, kiedy ludzie popadają w szalone pomysły na temat Boga, ale żebyśmy wytrwali do końca, jeśli trzeba, żebyśmy umarli, żebyśmy położyli życie, ufając, że Bóg zwycięży, że Bóg ma ostatnie słowo. I to widzimy w tej księdze. Ta księga pięknie to ilustruje. Tak jak powiedziałem, druga część tej księgi Daniela jest ewidentnie prorocza. Chociaż w żydowskim myśleniu księga Daniela nie była uznawana za księgę proroczą. Jak wiecie, żydowski kanon różni się od chrześcijańskiego. Układ ksiąg w żydowskim kanonie jest inny niż w naszym chrześcijańskim kanonie. U nich ta księga nie znajduje się w tym zbiorze proroków, ale znajduje się w ostatnim zbiorze tak zwanych pism, razem z księgą psalmów, z księgą przypowieści Salomona czy księgą Hioba. Pierwsza część tej księgi, widzimy, jest historyczna. Druga część tej księgi ma charakter proroczy, ale jest to inny charakter od ksiąg typowo proroczych. Jak czytacie księgę Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, to co oni, kim oni są, ci prorocy? Oni głównie są kaznodziejami, którzy przemawiają do Bożego ludu, wzywając ich do posłuszeństwa Bożemu prawu. Zapowiadają błogosławieństwo, jeśli będą posłuszni Bogu, i zapowiadają sąd, jeśli będą nieposłuszni Bogu. I tak wyglądają wszystkie inne księgi prorockie. Natomiast księga Daniela wygląda zupełnie inaczej. Tutaj mamy najpierw historię Daniela i jego przyjaciół. Widzimy, jak Bóg cudownie ratuje ich z różnych opresji. A druga część, mamy sny, wizje i wyjaśnienia tych snów i wizji. Tam nie ma kazań skierowanych do ludu w Babilonie, tam nie ma kazań skierowanych do Judejczyków czy kogoś innego. Ona jest inna w swym przekazie. I bardzo możliwe, że z tego powodu Żydzi umieścili ją w innej kategorii pism. Nie razem z prorokami, tak jak to ma miejsce w naszej Biblii. Daniel, jak widzimy, jest królewskim doradcą i zarządcą królewskiego majątku w obcym mocarstwie. Podobnie jak Józef w Egipcie wyjaśnia znaczenie królewskich snów, a w drugiej części swojej księgi zapisuje swoje własne sny i wizje oraz ich wykład. Pan Jezus mówi o Danielu jako o prawdziwej historycznej postaci i nazywa go prorokiem. Zapowiadając zburzenie Jerozolimy, Pan Jezus mówi: gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, nie wracajcie do miasta, uciekajcie w góry. A więc Pan Jezus powołuje się na Daniela i nazywa go prorokiem. Problem dla ludzi tego świata jest taki, że nie ma żadnych pozabiblijnych wzmianek, historycznych wzmianek na temat Daniela. Oczywiście Daniel pojawia się w różnych innych żydowskich, pozabiblijnych pismach. Żydzi mówią o nim i też są różnego rodzaju legendy. Jeśli weźmiecie katolicką Biblię na przykład, to ta księga ma więcej rozdziałów niż 12. Tam macie jeszcze kilka innych rozdziałów, gdzie możecie przeczytać o tym, co Daniel jeszcze zrobił, że uratował świętą Zuzannę, której pożądali starsi panowie. Mamy historię, jak tam przekonał króla babilońskiego, że jego bożek jest do niczego i węża, którego czcili, tam rozkłada na kawałki, dając mu jakieś ciastka zatrute. I jeszcze jest tam trzecia historia, także jest jeszcze wiele innych, że tak powiem, opowieści o Danielu, natomiast brak jest pozabiblijnych, historycznych wzmianek na temat Daniela. I kiedy czytamy jego ostatnie rozdziały, a więc od 10 do 12, tam macie takie szczególiki, dosłownie dokładne historyczne szczegóły o tym władcy, o jego córce, o jego posunięciach i tak dalej. Tam są takie szczegóły, że ci świeccy czy liberalni badacze Pisma Świętego mówią, to niemożliwe, żeby Daniel w takich szczegółach mógł zapowiedzieć przyszłość, żeby w takich szczegółach mógł krok po kroku powiedzieć to, co wydarzyło się w historii. Nie, nie, nie. Ta księga musiała być zapisana w II wieku, w czasie opresji Judejczyków przez Greków, za czasów Antiocha Epifanesa IV, który rzeczywiście był zapowiedzią Antychrysta. I mówią, to w tamtych czasach oni napisali tą księgę, żeby jakoś pocieszyć Boży lud, żeby wytrwali w tych swoich zmaganiach. Czyli wielu ludzi niestety idzie w taką interpretację tej księgi i niestety nawet wielu ewangelicznych komentatorów skłania się do takich poglądów. Natomiast wczesna żydowska i chrześcijańska tradycja obstaje przy powstaniu tej księgi w VI wieku przed Chrystusem, a więc w czasach, w których Daniel rzeczywiście żył. I znowu, gdybym chciał wam przedstawić argumenty za i przeciw, to by mi zajęło cały mój czas, więc tego nie będę robił. Jeśli chcecie, możecie poszukać i poczytać, ale uważam, że to nie jest to zbyt budujące. W każdym bądź razie, przyglądając się argumentacji za i przeciw, jestem przekonany, że jest to księga spisana we wczesnych czasach. Z pewnością te objawienia Daniela, może ten komentarz powstaje nieco później, trudno jest powiedzieć, więc te pierwsze 6 rozdziałów, nie jesteśmy pewni, czy Daniel jest ich autorem, czy nie. To jest dyskusyjna kwestia i to nie zmienia wartości natchnienia tej księgi i tego, że Bóg stoi za objawieniem tej księgi, ponieważ ona tworzy doskonałą spójność. Pomimo tego, że jest pisana w 2 językach, pomimo, że ma tak 2 różne części, to język tej księgi i poselstwo tej księgi jest jednym poselstwem. A więc jak dla mnie nie ma wątpliwości, że jest to natchniona księga i jej proroczy charakter jest oparty na Bożej wszechwiedzy. Bóg wie, co będzie miało miejsce w szczegółach. To, że nam, ludziom, jest trudno to zrozumieć i trudno jest nam się niektórym w to wierzyć, to nie znaczy, że dla Boga jest to niemożliwe. W księdze Izajasza Bóg mówi wyraźnie, że ja jestem Bogiem, który zna przyszłość. I mówi, pokażcie mi pogańskiego Boga, który by wiedział, co nadejdzie. Ale Bóg mówi o sobie, ja Pan, ja Jahwe, zapowiadam rzeczy, których jeszcze nie ma, tak jakby już zaistniały. Więc dla mnie proroczy charakter tej księgi, szczegółowość proroctw nie jest problemem, jeśli chodzi o Boże autorstwo, Boże natchnienie. Tak, żaden człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ani ogólnie, ani szczególnie. Ale Bóg, który zna przyszłość, dla Niego nie jest to żadnym problemem. Pierwsza część tej księgi zawiera przede wszystkim praktyczne lekcje dotyczące wiary w Boga i posłuszeństwa Bogu w trudnych okolicznościach. Daniel i jego 3 przyjaciele wyróżniają się pokorą, cierpliwą, niezłomną wiarą, odwagą i gotowością, by oddać swoje życie, aby Bóg, jeden, jedyny, prawdziwy Bóg, był w ich życiu czy w ich śmierci uwielbiony. To jest wielka lekcja, która płynie z tych pierwszych 6 rozdziałów. Mamy tych kilku Hebrajczyków, młodych ludzi, którzy zostają zabrani do niewoli I oni na tyle wierzą Bogu, na tyle kochają Boga, że są gotowi oddać za Niego życie. W pierwszym rozdziale, 8 wierszu czytamy, że Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, aby pomógł mu uniknąć skalania. I wiersz 9 mówi nam, że Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. I wiersz 17, Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. W trzecim rozdziale czytamy, jak trzej przyjaciele Daniela są poddani próbie. Król Nebukadnezar zbudował ogromny posąg ze złota i podczas ceremonii jego poświęcenia wszyscy zgromadzeni mieli złożyć pokłon temu złotemu posągowi. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca, powiedział król. Trzej przyjaciele Daniela wbrew nakazowi króla nie oddają pokłonu złotemu posągowi i w rezultacie są przyprowadzeni do króla i otrzymują kolejną szansę wypełnienia królewskiego nakazu. I zobaczcie na ich słowa. Trzeci rozdział, 17 i 18 wiersz. Mówią tak. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to On nas wyratuje. A jeśli nawet nie, jeżeli Mu się nie upodoba nas wyratować, jeśli ma inny zamysł, to nie są ludzie, którzy są, wiecie, wyznawcami, którzy są, jak to się mówi, składają pozytywne wyznanie, tak? Nasz Bóg nas wyrwie na pewno z pieca, my na pewno nie spłoniemy. Nie, oni mówią, wiemy, że nasz Bóg ma taką moc. Oni wierzą w moc Boga, ale nie wiedzą, co z nimi Bóg zrobi. Ale mówią, On ma moc i wierzymy, że nas wyrwie. Ale mówi, jeśli nie, jeśli Mu się nie upodoba, to niech Ci będzie wiadomo, królu, że Twoich bogów nie czcimy. I złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To jest wielka lekcja, kochani. Wierzyć, że Bóg ma moc nas zachować, że ma moc nas wyratować, ale jeśli nie, jeśli ma inny plan, to i tak będziemy Mu posłuszni. To i tak zrobimy to, czego On oczekuje. Nie stawiamy Mu warunków, że musi zrobić to czy tamto, ale mówimy, Panie, cokolwiek zdecydujesz, ja będę Ci służył. Cokolwiek jest w Twoim sercu, moje serce będzie Ci poddane. To jest wiara, kochani. To jest wzór wiary dla każdego z nas, wielki wzór wiary. Czytamy, że rozpalono piec 7 razy mocniej. I tutaj nie sądzę, że oni mieli termometr i zmierzyli temperaturę, jaka była na początku, a potem faktycznie 7 razy mocniej go rozpalili i termometrem zmierzyli, wiecie, 7 razy mocniej. To wyrażenie 7 razy mocniej oznacza, że po prostu jak tylko mocno mogli, rozhajcowali ten piec. I tych trzech mężów związano jak stali w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Piec był tak rozpalony, że zabił żołnierzy, którzy wrzucali tych trzech mężów. Oni natomiast wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni. Zamiast jednak spłonąć, swobodnie chodzili wśród płomieni bez szkody w towarzystwie kogoś, kto został uznany za anioła. Kiedy ci trzej wyszli z płonącego pieca, królewscy dostojnicy nie mogli się nadziwić, że ogień nie tknął ich ciał, a nawet nie osmalił im włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet nie przeniknął ich swąd ognia. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem. To jest niemożliwe. Ale to, co u ludzi jest niemożliwe, jest możliwe dla Boga. Takiemu Bogu służymy, w takiego Boga wierzymy. W Boga, który może wszystko. Wszystko. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Wtedy Nebukadnezar, babiloński król, powiedział: błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swoje ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Dlatego wydaje rozkaz, mówi Nebukadnezar, wydaje rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, ponieważ jak wiecie, oni podbili mnóstwo narodów, mówi, kto zbluźniłby przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci, bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. Zobaczcie, jakie świadectwo, jaki rezultat wiary tych czterech, czy tutaj tych trzech młodych ludzi i gotowość, by umrzeć. Pogański władca wydaje takie rozporządzenie. Natomiast następne dwa rozdziały pokazują, że ani Nebukadnezar, ani jego syn nie nawrócili się do tego Boga. Chociaż widzieli jego moc, widzieli jego cuda, cud tutaj, ewidentny cud, ich serca nie nawróciły się do Boga. W kolejnych dwóch rozdziałach widzimy, jak lekceważą Boga, jak ich serce wzbija się w pychę. W rezultacie jeden z nich, Nebukadnezar, traci rozum i w swoim obłędzie zachowuje się jak zwierzę. Dzisiaj w świecie medycznym jest nazwa na takie schorzenie. Ponoć niektórzy ludzie dzisiaj podobne rzeczy przeżywają. Nie wiem, czy z tego samego powodu, ale nie jest to odosobnione zjawisko. Czytamy w 4 rozdziale od 30 wiersza, że Nebukadnezar został wypędzony spośród ludzi, jadł trawę jak bydło, rosa z nieba zraszała jego ciało, jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak pazury ptaków. Wyobrażacie sobie? Wielki władca, który podbił tak wiele narodów, który pewnego dnia stanął i mówi: wow, jaki wielki Babilon i jaki ja jestem wielki. I Bóg mówi: no to przekonamy się, kto jest wielki. Ten człowiek jak zwierzę, z długimi włosami, z pazurami, jadł trawę jak bydło. I czytamy dalej, że gdy zapowiedziany mu we śnie, bo wcześniej Bóg dał mu sen i Bóg go jeszcze ostrzegał przed tym, że to na niego przyjdzie, jak się nie opamięta. Ale on sobie tego nie wziął do serca, mimo że to Daniel mu to powiedział. Gdy zapowiedziany we śnie okres miał się ku końcowi, ja, Nebukadnezar, a więc tu mamy jego własne słowa zapisane. Ja, Nebukadnezar, wzniosłem wzrok ku niebu i powrócił mi rozum. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić żyjącego wiecznie, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego panowanie z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. To znaczy ja też. Nebukadnesar doszedł do miejsca, w którym wie, że jest tylko człowiekiem. I w obliczu Boga jest niczym. Dalej Nebukadnezar mówi, on według swojej woli postępuje z wojskiem niebios i z mieszkańcami ziemi. Nikt nie jest w stanie powstrzymać jego ręki i powiedzieć mu, co czynisz. To jest suwerenność Boga. Zobaczcie, ten pogański władca uznaje, że Bóg jest suwerennym Bogiem. Robi wszystko, co uzna za słuszne i nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Czy wierzymy w takiego Boga? Czy my, kochani, wierzący Nowego Testamentu, wierzymy w Boga, który jeśli coś zdecyduje, to nikt nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Żaden władca, żaden tyran, żaden mocarz. Czy wierzymy, że nasze życie jest w ręku takiego Boga? 34 wiersz 4 rozdziału mówi, teraz ja, Nebukadnezar, co robię? Uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Nieba, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą, Jego ścieżki sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, tego On potrafi poniżyć. Kochani, nie wiem, czy mamy się uczyć od tego Nebukadnezara, ale jeżeli nie możemy się nauczyć z innych przykładów, popatrzmy na tego człowieka. Uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. O ileż bardziej my, kochani, powinniśmy być chwalcami wielkiego Boga. W pokorze, w uniżeniu, podziwiać wszystkie Jego dzieła, które są prawdą, Jego ścieżki, które są sprawiedliwością. O ileż bardziej, kochani, to miejsce winno zawsze rozbrzmiewać dziękczynieniem, uwielbieniem, chwałą, podziwem, wywyższeniem naszego Boga i każdy dzień naszego życia, każda nasza modlitwa. Kolejny babiloński władca, Belszezar, urządza wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników. W 5 rozdziale czytamy od 2 wiersza, że gdy Belszezar był już pod działaniem wina, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie, tak by z nich pił król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Swoje bałwany czcili, pijąc z naczyń z domu Bożego, które były przeznaczone do służby w miejscu świętym. I nagle, gdy tak się dobrze bawili, ukazały im się palce ludzkiej ręki. Pisały na tynku naprzeciw świecznika na ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył wierzch piszącej ręki. Zbladł. Zbladł. Przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli. Biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. Kiedy babilońscy mędrcy nie byli w stanie wyjaśnić napisu na ścianie, wezwano Daniela, który bez owijania w bawełnę skonfrontował swojego ziemskiego władcę z jego zarozumiałością i niegodziwością. Od 18 wiersza 5 rozdziału Daniel mówi do niego takie słowa. Posłuchaj, królu. Bóg Najwyższy dał królestwo i wielkość, cześć i majestat Twojemu Ojcu Nebukadnezarowi. Wierzymy w to, że Bóg daje królestwo, wielkość i cześć takim niegodziwym władcom jak Nebukadnezar? Daniel nie miał co do tego wątpliwości, że to Bóg jednych wywyższa, a drugich poniża. Że to Bóg decyduje, kto zasiada w parlamencie, w rządzie. Czy my w to wierzymy? Obyśmy w to wierzyli. Do tego jesteśmy wzywani, żeby uznawać, że wszelka władza jest od Boga. I tak długo, jak nam nie każe się przeciwstawiać Bogu, mamy być jej posłuszni i poddani i uznawać ją. Owszem, kiedy nam nakazuje cokolwiek, co jest sprzeczne z tym, co Bóg nakazuje, Bóg jest wyższą władzą i zawsze do Niego się odwołujemy. I wtedy mamy prawo przeciwstawić się tej władzy ziemskiej, ale w żadnym innym wypadku. Bóg Najwyższy, mówi, dał królestwo, wielkość i cześć i majestat Twojemu Ojcu Nebukadnezarowi. Przed wielkością, której Mu udzielił, drżały wszystkie ludy, narody i języki, ponieważ kogo chciał, tego zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wzbiło się w pychę, a w duchu stał się zbyt pewny siebie, został usunięty z królewskiego tronu i odebrano mu cześć. Wypędzono go spośród ludzi. Jego serce stało się niczym zwierzęce. Zamieszkał wśród dzikich osłów. Karmiono go trawą jak bydło, a jego ciało zraszała tylko rosa z nieba. W końcu przekonał się, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi i ustanawia nad nimi kogo tylko chce. A ty, jego synu, Belszasarze, nie uniżyłeś swojego serca. Pomimo, że o tym wszystkim wiedziałeś, przeciwnie, podniosłeś się, wyniosłeś się przeciwko Panu Niebios, bo rozkazałeś, by ci przyniesiono naczynia z Jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice piliście z nich wino. Co więcej, wysławiałeś przy tym bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, z drewna i kamienia. Oni przecież nic nie słyszą, nie widzą niczego, niczego nie wiedzą. Natomiast Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie oraz wszystkie twoje ścieżki, tego Boga nie uwielbiłeś. To jest wielki grzech, kiedy człowiek nie wielbi Boga, który dał mu dech życia i w którego ręku są wszystkie jego drogi. Wszystko od Niego zależy, kochani. Każda chwila, każdy dech, każda myśl, wszelka zdolność, wszystko Jego dar. Pamiętajmy o tym i wielbimy Go, wielbimy Boga za wszystko, co nam w swej łasce dał i daje. I dalej Daniel tłumaczy, mówi, dlatego On posłał tę dłoń, aby wypisany został ten napis. Brzmi on tak, mene, mene, tekel, uparsin. I to są nazwy trzech monet, szekel, pół szekla. I jakiś tam jeszcze inny, no, chyba mina. Coraz mniejsze monety. Ale Daniel daje ciekawy wykład. Taki, mówi, jest wykład tego. Mene, Bóg zliczył dni twojego panowania i postanowił położyć mu kres. Tekel, zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki. Peres, twoje królestwo zostanie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy Belszazar rozkazał odziać Daniela w purpurę i włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie, co najprawdopodobniej oznacza, że Nebukadnezar nadal żył, a Belszezar, jego syn, w jego miejsce sprawował władzę. Był drugim i teraz Daniela uczynił trzecim. Jednak czytamy w następnym wierszu, że tej samej nocy Belszezar, król chaldejski, został zabity. Szybko przyszedł sąd. Czasami Bóg długo zwleka, czasami Bóg czeka dziesiątki, setki lat, a czasami, tak jak w tym przypadku, jak w przypadku Ananiasza i Safiry, Boży sąd przychodzi szybko. Bójmy się Boga. Bójmy się Boga w dobry sposób. Miejmy ten zbożny lęk w sercach przed Bogiem, który cierpliwie czeka. Czasami czeka i nam się wydaje, że jeszcze długo będzie czekał, ale nie wiemy, jak długo będzie czekał. Nie wiemy, kiedy powie dosyć i może zrobić to bardzo szybko. Dariusz, władca Medów, przejął panowanie nad pokonanym Babilonem. Daniel nie utracił swojej znaczącej pozycji, lecz został jednym z trzech najważniejszych ministrów w nowym mocarstwie. W szóstym rozdziale czytamy, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. W Danielu był nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. I to oczywiście sprawiło, że ministrowie i satrapowie w swojej zazdrości szukali jakiegoś powodu do skargi przeciwko Danielowi. Nie mogli jednak, czytamy, znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania, także nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani żadnej korupcji. To jest Boży człowiek na swoim stanowisku. Wysoko postawiony człowiek w państwie, u którego nie ma żadnego zaniedbania, żadnych oznak korupcji. Kochani, oby o nas, gdziekolwiek jesteśmy, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, żeby o nas można było takie świadectwo złożyć, że jesteśmy takimi ludźmi. I oczywiście tak ta historia Daniela jest chyba najbardziej znana z całej tej księgi. Ministrowie i satrapowie uknuli plan, jak zgładzić Daniela w oparciu o jego pobożność. Jak się nie dało znaleźć w nim niczego, jakiegoś zaniedbania czy korupcji, no to zaatakowano go w kwestii jego wiary, jego pobożności. Daniel, jak wiecie, został wrzucony do jaskini lwów, ale Bóg cudownie go ocalił. Teraz mi się przypomniało, że ten ostatni, trzeci dodany rozdział w księdze Daniela, tam właśnie jest powtórzona ta historia, tyle że tam jest taki, tam jest, że 6 dni Daniel siedział w tej jaskini i że Bóg do niego posłał proroka Habakuka, który go nakarmił. Także to jest ten trzeci dodany rozdział w katolickiej Biblii i w jakichś tam greckich przekładach on też się znajduje. Także tam jest to. W każdym bądź razie tutaj o niczym takim nie czytamy. Czytamy, że został wyrzucony, a rano król przyszedł do jaskini. I jak wiecie, w wyniku niezłomnej wiary Daniela i Bożej interwencji, pogański władca ponownie oddaje cześć jedynemu prawdziwemu Bogu. W 6 rozdziale od 27 wiersza czytamy słowa Dariusza, Meda, który mówi: ustanowiłem przepis, zgodnie z którym na całym obszarze mojego królestwa należy okazywać cześć i szacunek Bogu Daniela. On jest Bogiem żywym i on trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne. Jego władza będzie trwać do końca. On wybawia i ratuje. Czyni znaki i cuda w niebie i na ziemi. On jest też tym, który Daniela wyrwał z mocy lwów. A więc wszystkie te historie zapisane w pierwszych 6 rozdziałach Księgi Daniela składają świadectwo o wszechmocy żywego Boga, który w swojej łasce cudownie interweniuje w życiu tych, którzy Mu ufają i którzy są gotowi oddać życie, aby Go uwielbić. Choć Boży lud znalazł się na wygnaniu w obcej ziemi, Bóg nie porzucił swojego ludu. W swoim miłosierdziu i suwerenności Bóg zachował swoją resztkę, wierną resztkę, w pośród wrogości i nienawiści pogańskiego świata. Dokładnie to samo zapowiada w następnych 6 rozdziałach, że tak jak tutaj zachował swoją wierną resztkę, tak będzie zachowywał swoją resztkę przez nadchodzące wieki, aż do czasu ustanowienia Jego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. W następnych 6 rozdziałach Bóg zapowiada losy kolejnych mocarstw, które jedno po drugim powstawało w triumfalnym zwycięstwie i ginęło pokonane przez następne mocarstwo. Te zapowiedzi rozpoczęły się już w 2 rozdziale, kiedy Nebukadnezar otrzymał ten proroczy sen obrazujący sukcesję mocarstw. I zarówno sen Nebukadnezara, jak również sny i wizje Daniela wykraczają poza geopolityczną historię narodów, zawierając w sobie zapowiedzi nadchodzącego Królestwa Niebios. I to jest to, do czego winniśmy być zgodni w Kościele. To jest to, na czym powinniśmy w Kościele się skupiać. Nie kłócić się o szczegóły, co do których nie mamy pewności, ale skupiać się na tym, co jest jasno powiedziane, że nasz Bóg panuje. Nasz Bóg jest tym, który rządzi narodami. Nasz Bóg czuwa nad wszystkim, co się dzieje w historii i ostatecznie prowadzi tą historię do swojego chwalebnego końca. W 2 rozdziale już, kiedy Daniel wyjaśnia Nebukadnezarowi jego sen, w 44 i 45 wierszu Daniel mówi: za dni tych królów Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo będzie trwać na wieki. Jak to widziałeś, że od góry, bez udziału rąk, został oderwany kamień i rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny. Czy tego oczekujemy, kochani? Czy w to wierzymy? To już się zaczęło, kiedy Chrystus przyszedł. Królestwo Boże się rozpoczęło. Jego kulminacja nadchodzi. Oczekujemy kulminacji tego królestwa. I Daniel nie widział szczegółów. Daniel widział przyjście tego królestwa. Nie wiedział, nie miał tego poznania, które my dzisiaj mamy, że to jest pierwsze przyjście i drugie przyjście, że jest okres czasu między pierwszym a drugim. Daniel tego nie rozumiał, nie widział tego. On widział nadchodzące królestwo Boga, które pokona wszystkie królestwa ziemi. Nebukadnezar to widział. I Daniel w kolejnych swoich proroctwach to opisuje. Zobaczcie 7 rozdział, 13 i 14 wiersz. Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. To jest tytuł, który Pan Jezus wybiera jako swój szczególny tytuł w Nowym Testamencie. Pan Jezus nie mówi o sobie jako o jakimś Synu Człowieczym. To wyrażenie Syn Człowieczy widzieliśmy wielokrotnie w Księdze Ezechiela. Bóg mówi do Ezechiela, Synu Człowieczy, Synu Człowieczy, Synu Człowieczy. Ale tutaj mamy boskiego Syna Człowieczego, który przychodzi na obłokach niebios. Bóg jest przedstawiony w tej księdze, w księdze Ezechiela i w wielu innych miejscach, jako Bóg, który przychodzi na obłokach niebios. I tutaj mamy Syna Człowieczego, a jednocześnie Syna Bożego. I Pan Jezus nie mówi o sobie jako o jakimś Synu Człowieczym. Pan Jezus mówi o sobie jako o tym Synu Człowieczym, którego Daniel zapowiadał. Kiedy stoi przed Radą Najwyższą, mówi, zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebios. I wtedy oni mówią, zbluźnił, bo wiedzieli, że to oznacza Boga, który przychodzi jako Syn Człowieczy. Daniel mówi, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, jego panowanie niezniszczalne. W swoich wizjach Daniel nie tylko widzi ten chwalebny koniec, ale widzi też czas wielkiego ucisku dla Bożego ludu. Widzi czas przelewania krwi męczenników. Widzi czas ucisku. A więc to nie jest tak, że zawsze Bóg wyrywa z ognistego pieca. To nie jest tak, że Bóg zawsze wyrywa z jamy lwów. Tak, Bóg to czyni. Ale nie zawsze. Daniel widzi obrazy świętych, którzy nie są wyratowani, którzy są zabici, którzy są podeptani, którzy są rozszarpani, którzy są torturowani. Do tego stopnia, że Daniel traci niemal zmysły, oglądając te straszne obrazy. Mówi, że był tak słaby, że się rozchorował, kiedy widział te straszne rzeczy, te straszne obrazy, które Boży święty lud będzie musiał przechodzić. I czytamy, że Bóg, Jahwe, wydał swój lud na pastwę takiego cierpienia. Daniel to widzi, że Bóg jest suwerenny, kiedy jego ludzie cierpią, kiedy jego święci są zabijani. Tak, w tych wizjach Daniel widzi te straszne obrazy. Natomiast to nie jest koniec. I o tym musimy pamiętać, kochani, kiedy przychodzą te trudne chwile, kiedy przychodzą te doświadczenia, te zmagania i cierpienia, wiedzmy, że to nie jest koniec. To nie jest koniec. To się skończy. To minie. Nie wiemy kiedy. Bóg mówi czas, czasy i pół czasu. Co to znaczy? Niektórzy z pewnością twierdzą, że to 3,5 roku. Na pewno? Na jakiej podstawie? Bóg mówi, jest wyznaczony czas. Czas, czasy, pół czasu. Bóg wie ile. Jeden Bóg wie. Ale to nie będzie bez końca trwało. Jest wyznaczony czas, kiedy Bóg mówi dosyć, koniec. Bóg ma swój czas. Bóg zna ten kalendarz eschatologiczny i tylko On go zna. Pan Jezus mówi o tym dniu, nikt nie wie. Nawet aniołowie w niebie nie wiedzą. Nawet Syn, kiedy był na ziemi, nie wiedział. Mówi tylko Ojciec w niebie. Więc daremne jest nasze kombinowanie, spekulowanie, wymyślanie, wierzenie tym, którzy dzisiaj nam przedstawią 88 dowodów, że Jezus wróci w 2028. Nie wierzcie tym szarlatanom i oszustom, którzy chcą po prostu na was zarobić, sprzedając swoje książki, filmy i cokolwiek innego. Po prostu nie wierzmy tym wszystkim przepowiadaczom. Nie tak mamy czekać na przyjście Pańskie, spekulując, ale mamy jak czekać? Robiąc to, co nam powierzył, żyjąc chrześcijańskim, czystym życiem, głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa, przyprowadzając ludzi do Chrystusa. To jest nasza powinność. Jeśli tak oczekujemy przyjścia Pańskiego, jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim. Nie spekulując, nie próbując rozszyfrować Boże tajemnice, Czytając drugą część tej księgi, widzimy tam apokaliptyczną symbolikę zwierząt, bestii, mówiących rogów, liczb, aniołów. Tak jak mówię, one wszystkie były i są przedmiotem religijnych spekulacji, domysłów, wyliczania dat związanych z przyjściem Antychrysta, wielkiego ucisku, powrotu Chrystusa i końca świata. I pomimo licznych błędów i pomyłek nadgorliwych chrześcijan i różnej maści zwodzicieli na przestrzeni wieków, nadal nie brakuje teologicznych spekulantów, przekonanych o słuszności swoich własnych poglądów i bezbłędności swoich interpretacji scenariusza czasów końca. Jednak, tak jak powiedziałem, Daniel przy całej swojej wielkiej mądrości nie otrzymał zrozumienia czasów końca. Bóg natomiast obiecał to zrozumienie swoim wybranym w czasach ostatecznych. W ostatnim 12 rozdziale i 4 wierszu mówi: ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie szło do przodu i wzrośnie poznanie. I w 10 wierszu mówi: wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. I wcześniejsza część poprzedniego rozdziału pokazuje, jak bolesne będzie to oczyszczenie, wybielenie i wypławienie. Mówi: lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznania. Kiedy przyjdzie Boży czas, Bóg da właściwe zrozumienie swojemu uświęconemu ludowi. Problem w tym, że wszyscy głosiciele eschatologicznych rewelacji twierdzą, że to oni są właśnie tymi uświęconymi i roztropnymi. Miejmy się na baczności i nie dajmy się oszukać. Nie wdawajmy się w teologiczne spekulacje i niekończące się eschatologiczne spory. Pokornie badajmy Pisma, uznając nasze cząstkowe poznanie. Pilnujmy naszych serc. Pilnujmy naszego codziennego życia, aby zawsze być gotowymi na spotkanie z naszym Panem i na nastanie Jego wiecznego Królestwa Sprawiedliwości. I zakończymy ostatnim wierszem z tej księgi. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Kochani, przed nami wąska droga. Wąska droga. Idźmy tą wąską drogą. Tak długo, jak Pan da nam iść tą drogą. Jeśli upodobało Mu się, by powrócić za naszego życia, oby nas zastał idącymi tą wąską drogą. Jeśli jeszcze czeka na kolejne dusze, które mają być zbawione i odwlecze swoje przyjście, przyjdzie nasz koniec i spoczniemy. I obyśmy powstali w nieskażeniu. Daniel mówi na początku tego 12 rozdziału o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i o zmartwychwstaniu bezbożnych. Jedni na wieczną karę, na wieczną pogardę, drudzy do wiecznego życia. Obyśmy, kochani, wszyscy byli w gronie tych, którzy powstaną do losu wiecznego życia u kresu dni, kiedy przyjdzie ten wielki dzień, gdy nasz Pan ze swoimi aniołami i wszystkimi świętymi powróci i wezwie po imieniu każdego, kto Go umiłował, kto umiłował Jego przyjście i który żyje tutaj na ziemi, piorąc swoje szaty, szykując się na wielki dzień wesela baranka. Kochani, to zaproszenie jest skierowane przez Pana Kościoła. Obyśmy byli w tym tłumie zbawionych, świętych, którzy powstaną do życia wiecznego. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które w różnoraki sposób przemawia do nas. Choć jest wiele rzeczy trudnych, niezrozumiałych, nad którymi się głowimy, nad którymi się czasami potykamy, nad którymi dyskutujemy, rozmyślamy. Panie, zachowaj nas od popadnięcia w błędy tych, którzy już przed nami wielokrotnie się wyłożyli w tych eschatologicznych spekulacjach. Pomóż nam, Panie, czerpać życie z Twojego słowa. Pomóż nam zbliżać się do Ciebie, czerpać inspirację, by dzisiaj żyć dla Ciebie świętym życiem, oddanym Tobie życiem, życiem wiary, życiem ofiarności, posłuszeństwa Tobie, wielbienia Ciebie, szukania Twojej chwały. Tak wyraźnie widzimy w tej księdze Twoją wielką moc, Twoją wszechmoc, Twoją władzę ponad wszystkim. Obyśmy byli Twoimi chwalcami, którzy nie tylko wyznają wiarę w Ciebie, ale którzy żyją życiem wiary, którzy też oglądają Twoje wielkie dzieła. A jeśli, Panie, przyjdzie nam zapłacić najwyższą cenę, obyśmy byli na to gotowi. Obyśmy nie wzdrygali się przed śmiercią, obyśmy nie umiłowali naszego życia na tej ziemi, tak aby je raczej obrać niż śmierć. Daj nam, Panie, już dzisiaj serca, które mówią Tobie tak we wszystkim, w których nie ma jakiegoś połowicznego oddania, w których nie ma płytkiej wiary. Daj, Panie, nam uczyć się od tych mężów wiary, których historie zostały zapisane w Twojej księdze dla naszego pouczenia, dla naszego pocieszenia, dla zachęty. Niechaj i ta księga przemawia do nas i niechaj nasze życie będzie bogatsze i pełniejsze w Twoją obecność, w Twoją łaskę, w Twoją moc i Twoją chwałę w naszym życiu. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Panie Boże, za słowo, które mamy, możemy czytać, możemy słuchać. Dziękujemy za wszelkie oświecenie nas, za przemianę naszych serc, naszych charakterów. I myślę, że jestem wyrazicielem większości, jeśli nie wszystkich z nas, że chcemy więcej Ciebie poznawać lepiej, doznawać Ciebie i bardziej kochać, służyć Tobie z gotowością, ze szczerych serc. Dzięki, Ojcze, że dajesz się poznać i że jesteśmy, jeżeli jesteśmy w Twoich rękach, jesteśmy bezpieczni, nie musimy się obawiać. Amen. Amen. Chcę Ci przynieść, mój Panie, mój dom, moją żonę, mojego syna, moją córkę. Ojcze, jakże ciężko jest to wyrazić, ale tak bardzo chcę, aby mój dom w całości służył Tobie. Aby moja żona mogła poznać Ciebie, poznać to, co dla niej uczyniłaś. Mój syn, moja córka, wszystkich tych, których mam na swoim sercu. Przynoszę ich tak jak potrafię podkręcić coś na Chrystusa, bo to czego pragnę, to jest, aby mogli Ciebie poznać, aby zobaczyli, co uczyniłeś, że dałeś im życie i proszę, aby to życie mogli wziąć. Dziękuję Ci za wiarę, którą włożyłeś do mojego serca. Dałeś mi tą pewność, że mój dom będzie służył Tobie. Nie znam tego czasu, jak mogliśmy dzisiaj słyszeć, ale dałeś mi wiarę poza tym czasem, że uczynisz to według Twojego miłosierdzia, że jesteś Bogiem rodzin. Chcę Ci podziękować za moją żonę, za to, że dotykasz jej serca Twoim Bożym Słowem, dotykasz Bożym Duchem moich dzieci. Dałeś mi tak wiele świadectwa, tak wiele dałeś moim duchowym oczom zobaczyć, jak Twoje ślady kroczą do niej. Dlatego wiem, że masz staranie, że ta łaska cały czas jest czynna. Chcę Ci podziękować, bo dałeś mi dobrą żonę, dałeś mi moje dzieci, które są dobre dla nas, rodziców. A tak bardzo pragnę, Ojcze, aby mógł Ciebie poznać. Poznać Twoje zmartwychwstanie, poznać Ciebie. Bo poznać Ciebie jest życie. Ojcze, cała Biblia mówi o Tobie, o Jezusie Chrystusie, sprawcy i dokończycielu naszej wiary. Wiary święty, która została nam dana. Ja pragnę tą wiarę walczyć. Tą wiarę, która została nam dana. Wierzę, Ojcze, że to jest nasze dziedzictwo. Dziękuję Ci też za Boże zgromadzenie tutaj, w którym Duch Boży sprawuje swoją pieczę. Prowadzi Boże dzieci na te pastwiska, na których jest wysiane Twoje Słowo, a Twój Duch jest tym, który karmi nas. Jestem Ci wdzięczny za każde Boże serce na obliczu ziemi, które wzywa imienia Jezusa Chrystusa. Za to Ci dziękuję, Ojcze, za ten cudowny zapach Zbawiciela, który jest na każdym, który wzywa Twojego imienia. Jestem Ci za to wdzięczny. Na całym obliczu ziemi proszę błogosław każdego i też tych ludzi, którzy mogą przyjąć Twoje zmartwychwstanie, Twoje dzieło na Golgocie, Twoje życie i stać się chwalcami i czcicielami tego Bożego Królestwa, które włożyłeś do naszych serc, albowiem ono jest blisko, w naszych sercach, na naszych ustach. Ojcze, dałeś nam tą część, ten mały płomień, tą małą część, ale to jest wyrazicielem całej pełni. Ta jedna kropla Bożego Ducha jest wyrazicielem całej pełni, którą jesteś, Ojcze. I te małe krople czekają na to morze, aby się z tym morzem połączyć. Mój Panie, nędzne są moje słowa i nie wiem jak i o co prosić, ale coś we mnie, co mi dałeś z łaski Jezusa Chrystusa, wznosi się ku górze w dziękczynieniu, dziękując Ci, bo jesteś naszym Panem, jesteś naszym przyjacielem, jesteś naszym Ojcem, jesteś wszystkim we wszystkim. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie dzisiejszego dnia, ponieważ powiedziałeś, że będziesz nas karmić bez ustanku. Dziękuję Ci. Amen. Tak, Panie, nie możemy zapomnieć o dziele krzyża, o Twojej śmierci, aby ratować nas, naszego grzechu. Panie, wielokrotnie wracamy myślami do ogrodu Getsemane, gdzie w modlitwie toczyłeś bój, gdzie krwawy pot spływał z Twego czoła, gdzie modliłeś się, by jeśli to możliwe, ten kielich Ciebie ominął. Wszakże nie obrałeś ludzkiej woli, ale poszedłeś za wolą Ojca, wydając samego siebie za nas, znosząc wielkie cierpienie duszy, ciała, niepojęte dla nas męki z powodu grzechu całego świata, który na Ciebie został złożony. Na Ciebie, który żadnego grzechu nigdy nie popełniłeś. Grzech był Ci obcy aż do tego momentu, kiedy, jak czytamy, za nas zostałeś uczyniony grzechem. Nasze zło zostało Tobie przypisane i w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś. Panie, dziękujemy Ci, że w swej wielkiej miłości byłeś gotów ponieść ten ciężar naszych win tam na krzyżu Golgoty. Dziękujemy, że tak jak obiecałeś, po 3 dniach w grobie powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący i dałeś liczne dowody swego zmartwychwstania Twoim wybranym uczniom. I na ich oczach wstąpiłeś do nieba, skąd też oczekujemy Twojego powrotu w chwale. Panie, daj, byśmy, rozmyślając o krzyżu, rozmyślali o Twym chwalebnym zmartwychwstaniu i Twoim chwalebnym powrocie, Twoim królestwie i tych wszystkich, których zbawiłeś przez dzieło krzyża, tych wszystkich, którym dałeś nowe życie przez Twoją śmierć. Panie, wielbimy Ciebie i dziękujemy, że możemy i dzisiaj na nowo łamać ten chleb i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę. Pobłogosław, prosimy ten chleb. Daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem. Mów do nas, kochany Panie, pociągaj nas ku Tobie, umacniaj nas w Tobie. Niechaj to zwycięstwo krzyża w coraz większej mierze objawia się w naszym życiu, w zwycięstwie nad wszelką słabością ciała, pożądliwością tego świata, diabelskimi zasadzkami. Bądź wywyższony w naszym życiu, Zbawicielu, Panie i Królu nasz. Amen. Amen. Panie Jezu, trzymając ten kielich, kieruję myśli na to, co on ma symbolizować, czyli na Twoją świętą krew przelaną na krzyżu w wielkich męczarniach dla naszego zbawienia, dla naszego oczyszczenia. Obyśmy umiłowali świętość, czystość i jak najczęściej korzystali właśnie z oczyszczenia Twoją świętą krwią i wyznawali nasz grzech, odwracali się, żyli świętym życiem. W Tobie mamy tą możliwość, posilenie. Pomóż nam dokonywać dobrych wyborów. Dziękujemy, że jesteś z nami. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i wielbimy naszego Pana. Módlmy się, dziękujmy Mu, jeśli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment słowa. Zachęcamy, żeby był to czas skupienia na uwielbieniu i dziękczynieniu temu, który nas umiłował i oddał życie za nas. Zapraszamy. Jego głos jak brzmot wielkiej wody. W prawej swojej świeci Ty w całej swojej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem na martwą jego stóp. Wtedy na mnie położył swoją prawicę, mówiąc: nie bój się, Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Umarłem, ale dożyłem na wieki wieku i trzymam klucze od śmierci, od Hadesu i od otchłani. Zapisz, co widziałeś, co już jest i co się stać się później musi. Oto tajemnica siedmiu gwiazd. Kto zobaczyłeś w mojej prawicy siedem złotych darzy, siedem gwiazd to aniołowie, siedmiu kościołów, a siedmiu darzy to siedem kościołów. Amen. Amen. Święty Panie Boże, jesteś tym, który żyje na wieki wieków, który został objawiony temu królowi Nabuchodonozorowi, który był pyszny w swojej pysze i zbytnio się wynosił. Ty, Panie, go poniżyłeś, uczyniłeś go jak zwierzę, dałeś mu serce zwierzęce, ale Ty, Panie, też odmieniasz te losy tych, którzy są poniżeni, aby poznali, że tylko Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów, że tylko Ty, Panie, jesteś władcą całej ziemi. Bądź, Panie, wywyższony w naszych sercach, w swoim Kościele. Amen. Tak, Panie nasz, Ty jesteś jedynym godnym chwały, czci, uwielbienia. Ty uświadamiasz nam, że tylko jesteśmy prochem, jesteśmy jak kropla w wielkim morzu. Boże, daj, byśmy żyli pokornym życiem, życiem w świadomości naszej znikomości, a jednocześnie niepojętej dla nas łaski, w której wybrałeś nas, umiłowałeś nas, darowałeś za nas własne życie, aby nas uczynić synami Bożymi, dziedzicami wszystkiego, co jest w Chrystusie. Panie, daj, byśmy każdego jednego dnia chwalili Ciebie z wdzięcznością i żyli życiem, które wyraża naszą wdzięczność, naszą miłość do Ciebie, naszą wiarę w Ciebie, abyśmy mogli stawiać czoła wyzwaniom, jakie spotykają nas w tym świecie. Prosimy, prowadź nas w mocy Twego Ducha. Pomóż nam być światłem w tym ciemnym świecie, który pogrąża się w coraz większej ciemności i bezbożności. Obyśmy świecili jak jasne światła. Obyśmy jeszcze zanieśli Twoją Ewangelię do wszystkich zgubionych serc, które czekają na Ewangelię. Modlimy się o naszych braci i siostry na obliczu całej ziemi, którzy Tobie służą, którzy Ciebie wielbią, którzy o Tobie świadczą. Wzmacniaj nas, prowadź nas, daj, byśmy wytrwali. Każdy z nas na drodze życia, na którą nas powołałeś. Daj, byśmy wypełnili nasze zadania, do których nas przeznaczyłeś i wyposażyłeś. Błogosław i ten nadchodzący tydzień, każdy dzień, każdą chwilę tego nadchodzącego tygodnia. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Nie zapominać o tym, kim jesteś. I wydawać owoc godny Twoich dzieci. Wywyższamy Ciebie, Panie, i wielbimy jedynego prawdziwego Boga. Amen. Usiądźmy, proszę. Za tydzień, jak mamy w zwyczaju ostatnio, ustawimy krzesełka dookoła i będziemy mieli okazję podzielić się tym, co Bóg mówi do nas przez Księgę Daniela, także zachęcam was do dalszego rozmyślania nad jej treścią. Nie wszystko byłem w stanie omówić, chociaż tyle czasu poświęciłem. To i tak jak zawsze musiałem różne rzeczy pominąć, nad którymi warto byłoby się zatrzymać. Na przykład kwestie 9 rozdziału, gdzie Daniel modli się, sposób w jaki się modli, identyfikując się z grzechem swojego narodu, a później całą tą jego rozmowę z aniołem, który przychodzi i mówi o walce, która się odbywa gdzieś tam w okręgach niebiańskich z księciami Persji i Babilonu i tak dalej. To są ciekawe kwestie, nad którymi warto, żebyśmy się wspólnie pochylili, rozważyli je, szczególnie w kwestii tych przedziwnych dzisiaj koncepcji duchowej walki, przejmowania roli aniołów przez ludzi i podejmowania walki z demonami i tak dalej w tych okręgach niebiańskich. Także to są rzeczy, nad którymi, mówię, chciałbym dzisiaj już gdzieś tutaj ich dotknąć, ale ze względu na czas wybrałem tylko to, co jakby tutaj jest głównym przesłaniem tej księgi. Ale tam jest kilka takich rzeczy, które myślę są dla nas bardzo pożyteczne w rozważeniu ich i zastanowieniu się nad praktycznym przełożeniem, co mamy z tym zrobić. Także jest tam jeszcze wiele innych rzeczy. Mówię, jeżeli chciałbym, żebyśmy jak zawsze na te nasze spotkania przyszli przygotowani, żeby nasze wypowiedzi były krótkie, zwięzłe, rzeczowe, pytania przemyślane, żebyśmy mogli jak najowocniej spędzić ten czas, kiedy każdy z nas może zabrać głos i podzielić się tym, co myśli, z czym się zmaga, co go zastanawia i tak dalej, ale mówię, bądźmy przygotowani, żeby to mogło się odbywać w sposób budujący dla nas wszystkich. Chcielibyśmy też za tydzień zrobić agapę, ale troszeczkę inaczej chcemy podejść do organizacji tej agapy i Adaś więcej o tym powie. Nowością jest to, że została przygotowana taka lista i są tutaj wypisane rzeczy, które no, trzeba zrobić za każdym razem, gdy ta agapa się odbywa. I cel jest taki, żeby każdy miał jakieś zajęcie, był zaangażowany. Chyba, że ktoś ma zwolnienie od lekarza, to niech przyniesie. A jak nie, to niech się wpisze tutaj na listę, jak już będą wszystkie wypełnione miejsca, bo tutaj zaproponowaliśmy ilość osób, która powinna być takie minimum, może być więcej, ale niech na najprostsze zadania się nie wpiszą wszyscy, a tutaj będzie pustka, tak? Bo są trudniejsze zadania. A drugim celem jest, żeby po prostu nie było tak, że zawsze te same osoby są zaangażowane, żeby jakiś podział tych obowiązków był taki zdrowy, dobry, żeby no, się dobrze działo w naszej społeczności. Także jeżeli wiesz, bracie, siostro, że będziesz za tydzień, to może tutaj, czy gdzie tą listę zostawić? Tam na stole będzie ta lista i proszę wpisujcie się. Jak macie jakieś pytania, wątpliwości, to może do mnie, ja będę odpowiadał. A, w ogóle to też trzeba coś zrobić do jedzenia. No tak, to wiemy o tym, to nie muszę przypominać, także przygotujmy coś do jedzenia i tyle. Chcielibyśmy wrócić do tych agap. Swego czasu robiliśmy je co 2 tygodnie. Później z powodu COVID-a zarzuciliśmy. Później gdzieś tam sporadycznie od czasu do czasu robiliśmy. I chcielibyśmy do nich wrócić przynajmniej raz w miesiącu, może znowu co 2 tygodnie z czasem. Zobaczymy, jak pójdzie wpisywanie się na listę, jak nam pójdzie organizacja. Wtedy będziemy widzieli, jak to idzie. No i w świetle tego będziemy dalej, że tak powiem, szli do przodu z tym. Jakieś może jeszcze informacje, ogłoszenia, pozdrowienia macie? Ja przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr z Torunia, u których byłem w zeszłą sobotę i niedzielę, tam tłumaczyłem naszego gościa Hala na jego wykładach. Też tam prowadził wykłady z atrybutów Boga i później w niedzielę usługiwał na niedzielnym nabożeństwie. Więc oni też przekazywali tutaj serdeczne pozdrowienia dla naszego zboru. Też bracia ze Staszowa zawsze pozdrawiają, więc przekazuję od nich pozdrowienia dla całego zboru. Może ktoś jeszcze z was ma jakieś ogłoszenia, czy pozdrowienia, czy informacje, to bardzo proszę. Pozdrowienia ode mnie, wszystkich wierzących. Dziękujemy. Dziękujemy. Przypominam, że bracia spotykają się za 2 tygodnie, tak? To już będzie? 14 lutego to chyba za 2 tygodnie, jakoś tak. 11? 11, no to jeszcze wcześniej. Za 2 tygodnie w każdym razie. Także bracia, chcielibyśmy was wszystkich widzieć na tym spotkaniu o 15 tutaj w sobotę, ponieważ widzimy, jak to jest dobre, jak potrzebne, jak nas to zbliża, ile jest spraw do omówienia. Ostatnio siedzieliśmy chyba do 19, nie? I jeszcze pewnie moglibyśmy posiedzieć, także no, zachęcam bracia, żebyście byli. I 2 marca, czyli za miesiąc, będziemy mieli post braterski. Bracia przyjadą z całego kraju tutaj do nas na post i modlitwę. Czwartek wieczór, piątek i sobota do południa. Także też zachęcam wszystkich braci, żebyście wzięli w tym udział. A siostry, bądźcie z nami w modlitwie. I jeżeli możecie nam coś tutaj przygotować na sobotę, żeby pomóc nakarmić tych wszystkich głodnych braci po 2 dniach niejedzenia, to też będę wdzięczny, żeby ich odprawić do domu już nie w poście, ale po poście, dobrze wspominających gościnność zboru w Wejherowie. Także liczę na was i na to, że też wtedy przygotujecie coś dobrego i myślę, że wtedy też zrobimy agapę, bo to zazwyczaj tak jest, że tyle narobicie, że zostaje i wtedy tak też liczę, że i tym razem będzie, że będziemy mogli w niedzielę to tutaj wspólnie z tego skorzystać. To chyba tyle z takich bieżących informacji, które pamiętam. Zostańcie z Bogiem, kochani, zachęcam jeszcze, żeby napić się herbatki, kawy, zjeść ciasteczka, porozmawiać jeszcze nigdzie. Nas, mam nadzieję, nic nie goni, żeby jeszcze pobyć ze sobą, bo nasza społeczność nie ogranicza się właśnie do tego czasu tutaj, kiedy siedzimy wspólnie, modlimy się, śpiewamy, słuchamy Bożego Słowa, ale też bardzo ważna jest ta część naszej rozmowy ze sobą, spojrzenia sobie w oczy, wymienienia ciepłych słów, zapytania, co słychać, porozmawiania ze sobą, być może podzielenia się czymś, co Bóg może nam przez brata, przez siostrę powiedzieć, wskazać. Także zachęcam was, żebyście też tak traktowali ten czas, żebyście nie przychodzili na ostatni moment, albo co gorsza, spóźniając się, tylko przyjść wcześniej, żeby przywitać się z braćmi, uściskać, zagaić, tak? Tak jak dzisiaj ten do mnie podszedł Heniu, brat, i mówi, no cieszę się, że wcześniej przyjechałem, teraz mogę się ze wszystkimi przywitać, porozmawiać. O to właśnie chodzi. Tak, bądźmy wcześniej, przywitajmy się, wejdźmy razem w tą społeczność przed Bożym tronem. I też mówię, jeśli możemy zostać parę chwil, zostańmy, porozmawiajmy, nie pędźmy, jak tylko, że tak powiem, amen padnie z tego miejsca. Amen.